de la mine. Făcând ascultați, n-aș dori să vă spun astăzi câteva cuvinte. În primul rând vreau să-mi cer scuze că nu am slujit Sfânta Liturghie astăzi. Dar la noi, în mănăstire, avem un obicei. Că atunci când intervine ceva care poate să pună în pericol desfășurarea slujbei, sau că dacă am putea, dacă s-ar putea petrece un accident, în acest caz nu slujim. Și pentru că am această mică problemă la ochi, nu pot citi cu celălalt. Iată de ce nu am slujit astăzi. Și mă tem că astăzi arăt puțin a pirat. De aceea vă rog să mă iertați. Astăzi vreau să vă spun o poveste. From a famous Russian writer, Leo Tolstoy. Scriitorului rus Lev Tolstoy. Tolstoy actually stole this from an ancient story in the Christian Church. De fapt, Tolstoy a plagiat această povestire după o povestire mai veche a bisericii. Dar totuși este o povestire frumoasă. Tolstoy a transpus-o într-un mod mai literat. A fost odată în Rusia un episcop care cobora pe un râu cu o barcă. Iar în depărtare a văzut o insulă. Și dinspre această insulă a văzut venind o mare lumină. L-a întrebat pe capitanul vasului, ce este această lumină? Iar capitanul a răspuns, nu știu, dar de fiecare dată când trecem prin dreptul acestei insule o vedem. Și atunci l-a rugat, du barca mai aproape de insulă ca să putem să ne dăm seama despre ce e vorba. Iar atunci când s-au apropiat de insulă, au văzut pe țărmă doi oameni. Amândoi erau foarte bătrâni și păreau ca doi asceți. Iar episcopul i-a întrebat, cine sunteți voi? Iar ei au răspuns. Cu mulți ani în urmă ne-am hotărât să ducem o viață duhovnicească și ne-am hotărât să venim în această insulă să ne trăim viața întru Hristos. Episcopul apoi a întrebat, ce e cu lumina aceasta? Iar ei a răspuns, nu știu. Dar odată când eram la rugăciune, a apărut această lumină și de atunci a rămas aici. Iar episcopul i-a întrebat, bine, dar ce rugăciuni faceți? Iar ei făceau rugăciunea inimii, Doamne Iisus Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Episcopul atunci a spus, e minunat, dar ar trebui totodată să învățați și celelalte rugăciuni ale bisericii. Și i-a învățat și altă rugăciune, Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește-ne pe noi. Și rugăciunile care urmează după această, după Trisaghion. L-au ascultat pe episcop și au încercat să învețe aceste rugăciuni. Episcopul i-a binecuvântat. Iar barca apoi s-a îndepărtat de insulă. La jumătatea drumului, în mijlocul râului, cei doi oameni au început să strige la episcop. Și spuneau, te rog, repetă rugăciunile acelea. Iar episcopul le-a răspuns, nu vă aud. Atunci oamenii au fugit pe apă și au mers înspre barcă. Iar când au ajuns la barcă, episcopul s-a uitat la dânsii și le-a spus, cred că e bine așa cum ziceți, întoarceți-vă la insula voastră. Aceasta este o pildă foarte importantă. Tolstoi a spus această povestire pentru a demonstra că toate regulile bisericii sunt nu sunt necesare. Asta pentru că Tolstoi nu era chiar un creștin bun. Și nu a putut să înțeleagă această povestire, care, după cum v-am mai spus, este furată de la părinții din vechime. Lecția importantă și învățătura care o tragem din această povestire este că, bineînțeles, trebuie să urmăm toate regulile bisericii. Trebuie să căutăm să fim educați de către biserică. Dar trebuie să ne aducem aminte întotdeauna că cei care sunt capabili să atingă culmi duhovnicești înalte prin harul Domnului au ajuns la acel prag pe care noi îl căutăm urmând regulile bisericii. Iar aceia care trăiesc o viață simplă și ating ajung la desăvârșirea spirituală, pe acești oameni ar trebui să-i admirăm și ar trebui să-i folosim ca de îndrumătorii noștri. Și dacă un om simplu poate merge la Dumnezeu, atunci trebuie să-i respectăm simplitatea sa. În acest fel ne învățăm despre smerenie și învățăm că educația noastră e cu scopul de a ajunge la aceleași lucruri simple la care oamenii simpli ajung. Iată o povestioară foarte frumoasă care ne învață despre smerenie și care ne învață că lucrurile spirituale sunt mai mult în fapt, constau mai mult în fapte decât în vorbe. Vă mulțumesc pentru răbdarea dumneavoastră și sper ca săptămâna viitoare să pot să slujesc. Vă mulțumesc pentru ospitalitatea dumneavoastră și mulțumesc părintelui Flavian pentru că mi-au oferit șansa să fiu aici în fiecare săptămână. Duminicile de aici au fost cele mai fericite zile din viața mea. Vă mulțumesc din inimă. Dragilor credincioși, simt să vă anunț că duminică, dacă ajută Bunul Dumnezeu, o să vină Preasfințitul Fotie din Bulgaria, din Sofia, să ne onoreze la o slujbă. Dacă o să putem, să poată să vină și un alt Preasfințitul, îl vom aduce. Și Preasfințitul Hristosom, fiind azi puțin bolnav, nu a putut sluji, dar sperăm pentru duminică să slujească împreună cu noi într-un frumos sobor. Iarăși îi mulțumim pentru cuvintele frumoase duhovnicești, cu mare înțelepciune spuse, fondate pe niște întâmplări, pe niște pilde adevărate din viața oamenilor, cum te poți mântui scurt și concis. Lui Dumnezeu nu-i trebuie nici multă filozofie, nici multă discuție. Lui Dumnezeu îi trebuie inimă curată, care este fundația edificiului spiritual pentru veșnicie. Inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urcisi. Deci din aceste scurte pilde, cine are de cules, cine vrea să culeagă nectar duhovnicesc, poate să culeagă din belșug. Vă rog ca să vă rugați și dumneavoastră în rugăciunile dumneavoastră pentru ierarhii noștri, mai ales și pentru Preasfințitul, să țină Dumnezeu să ne bucure cu aceste slujbe duhovnicești. Și de asemenea, vin cu o mică completare, cei care veniți cu copii mici la Sfânta Biserică, vă rog insistent, țineți-i pe lângă dumneavoastră, iar dacă cumva plânge, e bine să ieșiți afară, deranjează totul. Și o problemă nouă care s-a născut acum, cei care veniți cu telefoane la dumneavoastră, țineți-le închise și să vă urle altă dată, că este oribil când îți sună telefonul în biserică, când îți țipă un copil sau foșnește cineva o pungă. Înțelegând că mă înțelegeți în acestea, vă doresc tot ce este mai bun pentru suflet și pentru trup și să-i dăm lui Dumnezeu slavă în veci. Amin.